Немцы. Быў час, калі Лёня Вярэніч здымаў кватэру ў цэнтру Менску. Па ўмовах арэнды гаспадар мог зайсці ў любы час, не здымаючы пальто, раздавіць фауст чарнілаў. Гаспадар часта п'янстваў сябрамі-сабутэльнікамі, праз што ў Лёні былі жудасныя турботы. Не мог спакойна прывесці дзяўчыну. Мусіў увесь час пільнаваць алкашоў і часта спансараваць працяг п'янкі. Гаспадар вымагаў грошы. Аднойчы у кватэры засмеціўся унітаз, і Лёня выклікаў сантэхніка. Той доўга калупаўся ў унітазе, а тады засунуў руку па локаць у сток і са словамі: «Гэта ж не людзі! Гэта ж немцы!» выцягнуў адтуль шапку аблавух. І тут Лёня узгадаў, як днямі гаспадар шукаў сваю шапку. Рызыкуй. Лёня Вярэніч напісаў музыку. Адам Глобус – словы. Песня звалася «Рызыкуй». У гарадзенскай філармоніі была рок-група «Рада», і Лёня аддаў песню нам з Сацэвічам. У канцы 80-х рэпертуар зацвярджала спецыяльная камісія. Уявіце сабе пустую залю, у цэнтры камісія, а на сцэне рок-музыка. Пасля выступу старшыня камісіі выказаў задавальненне беларускім блёкам песень на вершы Максіма Багдановіча, але звярнуў увагу на песню, дзе былі і не зусім зразумелыя словы. Асабліва прасіў перапрацаваць нецэнзуршчыну, якая шматкроць паўтаралася ў прыпеве. «Рыжы хуй». Дэдукцыя. Раніцай другога дня вяселля на ганак выходзіць маці маладой і пачынае лямант. «Ай, музыканты! Зачем же прама пасірод двара налажылі? Я панімаю, вечарам нічога не было відаць. Так трэба б было ў мяне папытаць, дзе туалет. Ай, музыканты!» «А может, это і не музыканты? Может, з нашай дзеревні хто?» сціпла выказвае сумняў сват. «Ага, у нашай дзеревні нотаў няма!» Грым. Удзельнікі тэлевізійнай праграмы «Велікалепная пяцёрка» – людзі не толькі розных прафесій, але і розных узростаў. Хтосьці хоча звярнуць увагу калегаў па рабоце, а хтосьці выступае, каб парадаваць унукаў. У камандзе радзільнага аддзялення аднаго са шпіталяў акурат ёсць вясёлая, непасрэдная бабулька. У пакоі грымёраў яна апынулася побач з Ігарам Сацэвічам. «Ой, як добра мяне размалявалі дзевачкі-грымёры!» – любуюцца бабуля сабой у люстэрку. І пытае Ігра: «Маладой чалавек, у вас, можа, ёсць фотаапарат? Хачу фатаграфію сабе на памятнік здзелаць». Фігара. Трамбаніст Сергей Сямікос моцна працягнуў апошнюю ноту, апусціў інструмент, пакланіўся і сышоў. Усё. 4 гады гарадзенскай музычнай вучэльні скончаныя. Камісія ўжо хацела слухаць наступнага выпускніка, але праз вакно пачулася мелодыя траўнага маршу. Да студэнтаў выйшаў сакратар камісіі і прапанаваў перапыніць выступы на 15 хвілін. Выкладчыкі таксама скарысталіся з паўзы. Запалілі, падышлі да вакна і з сумнай цікавасцю назіралі працэсію. Іх здзіву не было мяжы. Выпускнік Сямікос, які толькі што здаў выпускны экзамен, ужо граў у складзе пахавальнага аркестру. Шафёрская звычка. Саша Ціхановіч прыйшоў да спонсара прасіць грошаў. Бізнэсовец быў рады сустрэчы. Зоркі такога рангу не часта завітваюць у яго офіс. Усё ішло добра. Саша адчуваў, што грошы яму дадуць, але раптам спонсар рэзка згубіў цікавасць да праблемаў беларускай эстрады. Размова рабілася ўсё больш сумнай. Саша не зразумеў, што ж такое адбылося. І ён стаў аналізаваць свае паводзіны. Ды не, нібы і не паспелі пра штосьці сур'ёзнае пагаварыць. «Я толькі запаліў», – узгадаў Саша, сунуў руку ў кішэню і намасаў запальнічку. Саша вярнуў на стол залатую, багата аздобленую дыяментамі запальнічку. Размова аднавілася, спонсар зноў стаўся вясёлым і ўрэшце даў грошы. «Трэба завязваць з гэтымі шафёрскімі звычкамі», – думаў Ціхановіч, выходзячы з кабінету.